पानी रुका नहीं, बारिश को क्या दोष दे। अथवा आपने घड़ा उल्टा रख दिया तभी भी उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। वैसे ही यहाँ हमारा ये शरीर है, घड़ा है, गुरु है वो बारिश करवा रहे, शास्त्रों को बारिश, वो बारिश है हमारे अंदर तभी प्रवेश होगा, उल्टा ना हो। उल्टा का मतलब है संसारात्मक उल्टी है, उल्टा घड़ा है, और उसका मुख परमात्मा की तरफ से घुमाना वो सलता घड़ा मानता। इसलिए जो उल्टी बुद्धि है संसार की तरफ से तभी भी वो प्रवेश नहीं संसार परक नहीं है तो भी घड़ा तो ठीक है, किंतु कुछ चित्र है अर्थात इंद्रिया विषयों की तरफ से निरंतर जा रहे, युवा जा रहे कुछ सुंदर रस के पीछे, आंख जा रहे कुछ सुंदर वस्तु देखने के लिए, मन जा रहे कुछ मनोरंजन, तभी भी नहीं होगा। तभी भी श्रवण के द्वारा तत्वज्ञान है, इसलिए वहाँ गुरु का दोष नहीं माना जाता है। गुरु का दोष हो तो प्रजापति में कैसा दोष रहेगा, वो दोष है शिष्य का इंद्र और विरोध। इंद्र ने तीसरे बार में जाके समझ गए, तीसरे बार श्रवण करते हुए तीसरे चौथे में जाके ज्ञान हो गया। श्वेत केतु घोड़े के पिताजी ने नौ बार तत्वमसि का उपदेश, इसलिए अधिकारी भी भिन्न है, उत्तमा मध्यमा अधम भेदा। हे हनुमान जी श्रवण करना चाहिए, श्रवण का मतलब केवल कान से सुनना मात्र नहीं, कान के साथ साथ वहां मन भी लगा करके अर्थ का भी अनुसंधान कर। तो श्रवण से वहां स्पष्ट बता दिया है, जैसा जैसा आप श्रवण करते जाएंगे विचार पूर्वक, अहंकारश्च विचित्ते विचित्ते श्रवणेना प्रतिक्षण प्रवर्तकम कर्मशास्त्रम ज्ञानशास्त्रम निवर्तक। भगवान भाष्यकार जी बता, जैसा जैसा आप श्रवण कर रहे ठीक ठीक वैसा वैसा आपके अंदर का अहंकार विचित्ति होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। होता भी है, ये नहीं हो रहे आप ठीक से श्रवण नहीं कर रहे, केवल खाना पूर्ति मात्र। जैसे एक व्यक्ति था ऋषिकेश में ही डॉक्टर, इसमें रुचि नहीं रहते थे कुछ, ना महात्मा को भी कुछ नहीं मान, किंतु उनकी पत्नी बिल्कुल उल्टी, श्रद्धा है, सत्संग भी सुनती थी प्रतिदिन, ऋषिकेश में आते, और अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादश को महात्मा को खिला, बहुत श्रद्धा, धीरे धीरे अपना पति को भी युक्ति मुक्ति से करके वहां लाने, करते करते बाद में वो भी सत्संग सुनते, डॉक्टर तो थे ही, सुनते सुनते उनके मन में गए, बाद में ऐसा हो गए वो इतने सत्संग प्रेमी हो गए, इतने प्रेमी हो गए, क्योंकि पहले अहंकार था मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, क्यों सुनो, सुनने से क्या होगा। कहने का तात्पर्य है सुनने से उसके अंदर अहंकार धीरे धीरे शिथिल होता है। दूसरा क्यों इतने बड़े विद्वान देखे मधुसूदन सरस्वती, पहले भी जन बताया अचिंत्य भेदा भेद गौड़िया संप्रदाय के, किंतु वेदांत श्रवण इसलिए आए थे वो खंडन करने, सुनते सुनते उसके अंदर अभिमान था और उसके प्रति द्वेष था, वेदांत कवि सारा शिथिल हो गया, उनके शिष्य बन गए। तो कहने के तात्पर्य है श्रवण करने से अहंकार अस्ते विचित्ते, हमारे अंदर जो अहंकार है वही राक्षस है, यही प्रतिबंधक कर रहे हैं। क्योंकि बंधन और मोक्ष और कोई नहीं, शास्त्र में स्पष्ट बता दिया है, न परमात्मा न बंधा है न मुक्त है, स्वतः सिद्ध है। वराह उपनिषद में वहां स्पष्ट बता दिया, द्वे पदे बंध मोक्षाय निर्ममेति ममेति च, ममेति बद्धते जंतु निर्ममेति विमुच्यते, बस यही दो पद है। द्वे पदे बंध मोक्ष, दो ही पद है, एक पद बांध देता है एक पद छुड़ा देता है। द्वे पदे बंध मोक्षाय निर्ममेति ममेति च, एक निर्मम पद एक ममता पद। ममेति बद्धते जंतु, जहाँ ममता आ गए, मेरा है मेरा है मेरा है, बनते गया वो, बनते गया, जितना मेरत्व हो गया उतना ही आपकी गांठ मजबूत हो गई। इसलिए कहा गया ममेति बद्धते जंतु निर्ममेति विमुच्यते, निर्मम के द्वारा मुक्त होता, बस यही बंधन और मोक्ष। किंतु उसको भारी बना के रख दिया इतना बड़ा, अरे वेदांत बहुत है, सबका अधिकारी नहीं, छोड़ दे दो वेदांत कठिन। ऐसा मन में एक भूत घुसा दिया सब, इसलिए उन्हें भगवान राम जी श्रवण करना चाहिए। लोग कहते केवल श्रवण करने से क्या होता है, ऐसी बात नहीं है, श्रवण करने से भी धीरे धीरे अर्थ का अनुसंधान होता, ऐसा नहीं, ऐसा देखा जाता है, सुनते सुनते भी आप जानते। काशी में जैसा घाट में घूमने वाले मल्ला लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, ऐसा अंग्रेजी बोलते हैं अंग्रेजों से, क्योंकि सुनते सुनते अंग्रेजी बोल रहे हैं, और उसको बुलाते भी घुमा भी देते, पढ़े लिखे नहीं है, बढ़िया अंग्रेजी बोल, केवल अंग्रेजी नहीं, तमिल को आने से तमिल भाषा बोलेंगे, आंध्र वाले हैं तो आंध्र भाषा बोलेंगे, केवल सुन करके, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते, तो वैसे ही सुनते सुनते उसके साथ ये विचार हो सोने में सुगंध माना जाए। इसलिए बता रहे अहंकार विचित्ते श्रवणेना प्रतिक्षणा, प्रत्येक क्षण में शिथिल हो जाता है अहंकार। जैसा जैसा आपका श्रवण परिपक्वता होते जाएगा वैसा अहंकार शिथिल होना है। प्रवर्तकम कर्म शास्त्रम, यदि कोई कहे कर्म शास्त्र से अहंकार नष्ट करे, भाष्यकार जी बता रहे नहीं, कर्म शास्त्र प्रवर्तक है, जितना जितना अपना प्रवर्तन करते हैं उतना उतना अहंकार बढ़ता है। कोई इक्का दुक्का पुरुष होगा ऐसा भी नहीं मिलेगा, मुश्किल है। और ज्ञान शास्त्रम अतः श्रवणादि, श्रवणादि को ज्ञान शास्त्र माना, ज्ञान शास्त्रम निवर्तकम, ये निवर्तक है। इसलिए उत्तम अधिकारी भी ना हो तो किंतु मध्यम अधिकारी तो हो, मध्यम भी ना हो अधम तो है, कभी ना कभी मध्यम और उत्तम बन सकते। तो इसलिए श्रवण के द्वारा अहंकार आदि के शिथिल होता है। और दूसरा है प्रमाण के विषय में जो जो संशय है, मनुष्य के अंदर संशय बहुत बड़ा है, बहुत कथा सुनने वाले भी पूछते, अच्छे अच्छे व्यक्ति भी, कौन सा भगवान श्रेष्ठ है, एक हमारा महात्मा भी अच्छे पढ़े लिखा वो पूछते है कौन सा भगवान श्रेष्ठ है, राम है कृष्ण है ईश्वर है विष्णु है, क्या कहे, क्योंकि इसलिए है तात्पर्य है वस्तु निश्चय नहीं हुआ है, तत्व एक है, इसलिए ठीक से सुनना चाहिए। भगवान दो नहीं हो सकते, मैंने पहले कहा दिया भगवान एक ही है, जैसा दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, भले ही प्रधानमंत्री तो हो भी जाते, राजा भी दो हो भी जाए, किंतु भगवान एक हो सकता है दो नहीं। वैसे ही परमात्मा एक। पिछले जो प्रमाण में संशय है, प्रमाण का मतलब शास्त्र, शास्त्र के विषय में संशय तो रहता ही है। जब तक शास्त्र के विषय में संशय है तब तक श्रवण करते रहना चाहिए। श्रवण करने से प्रमाण में रहने वाला जो संशय है वो निवृत्त होता है। जब तक संशय नहीं हुआ आप क्या निश्चय करेंगे, दूसरे को क्या समझाएंगे। भगवान ने स्पष्ट बताया संशय आत्मा विनश्य। तो श्रवण के द्वारा प्रमाणगत दोष निवृत्त होता है। श्रवण के साथ साथ मनन भी होना चाहिए। मनन बोलते युक्ति प्रत्युक्ति के द्वारा, युक्ति और प्रत्युक्ति के द्वारा चिंतन करने से। तो प्रमाण के द्वारा बताने वाला जो तत्व है उसमें जो संशय है, अर्थात भगवान के विषय में, क्या भगवान एक है, तत्व दो है अथवा एक है, परिचिन्न है अथवा व्यापक है, मेरे से भिन्न है अथवा अभिन्न है, ये सारा संशय पड़ा है सभी के अंदर। बहुत लोग मानते हैं भगवान और जीव अलग है, एक नहीं है, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। शास्त्र नहीं पढ़े हुए नहीं मानते, शास्त्र पढ़े हुए भी मानने के लिए तैयार। इसलिए प्रमेय में भी संशय है। जैसा जैसा आप मनन ठीक से करते हैं प्रमेयगत संशय भी निवृत्त होता है। इसलिए आप बता रहे हैं हनुमान सुनना चाहिए, उसके बाद मनन करना चाहिए, और उसके बाद निधिध्यासन करने से। निधिध्यासन का लक्षण भी बताया था आपका। विजातीय जो वृत्ति है अनात्म विषयक वृत्ति, तो तिरस्कार पूर्वक सजातीय आत्म का ही चिंतन, धारा प्रवाह चिंतन चलना है, इसी का नाम है निधिध्यासन। निधिध्यासन के द्वारा विक्षेप की निवृत्ति हो जाती। विक्षेप का मतलब ये नहीं भेद दर्शन निवृत्त होता है। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए, तभी जाके उस आत्मा को आप जान सकते हैं। ये भगवान ने बता, और आगे जो बता रहे तो आत्म तत्व की उपलब्धि किसको होती है या सभी को होती है नहीं, ये बताने जा रहे हैं। यदा मनसि चैतन्यम आते सर्वत्र गा सदा योगिनो अव्यवधानेना सदा संपद्यते स्वयं। यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्नेवा विपच्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म संपद्यते स्वयं। भगवान राम जी बता रहे, यदा वो तो जिस समय में योग साधक के, योग का जो साधक है उस योग साधक के मन में, अर्थात उसके अंतकरण में सदा सर्वव्यापी चैतन्य जो परमात्मा है, अंतरात्मा है, प्रकाश निरंतर बना रहता है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित कर रहे उसी प्रकार उसके अंदर विषयों से रहित केवल आत्मा ही प्रकाशित बना रहता है, हे हनुमान, तब उसे आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती। जब योगी सभी प्राणी पदार्थों को, यदा सर्वाणि भूतानि, अर्थात वो जो योगी है सर्वाणि भूतानि, अर्थात सभी जो प्राणी हैं सभी पदार्थों को स्वयं बाहर नहीं देखता है, अपने भीतर है, आत्मा में कल्पित है, क्योंकि सारा जगत का कारण परमात्मा है, वो परमात्मा और मैं भिन्न नहीं है, इसलिए अपने अंदर देखता है और स्वयं को भी सभी में देखता है, सारे में मेरा ही सत्ता काम कर रहा है। हे हनुमान, इस प्रकार देखने लगता है तब वहाँ ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तभी जाके ब्रह्मत्व में स्थिति हो सकता है। यहाँ बता रहे योग साधक के, तो यहाँ योग साधक बता रहे, योग का क्या मतलब है, योग की क्या परिभाषा है और कितने प्रकार के योग है, ये भी जानकारी होना चाहिए। और यहाँ भगवान राम कौन सा योग को बता रहे हैं, तो इसलिए जो योग कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध, ये प्रसिद्ध है पतंजलि के अनुसार। चित्त के जो वृत्ति है हमारे चित्त में, पहले भी एक दिन बताया था, पांच प्रकार के वृत्ति प्रमाणार्थ, पांच वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट, कुछ अनुकूल है कुछ प्रतिकूल है, कुछ सुख देने वाले हैं कुछ दुख देने वाले। तो सुख देने वाले भी और दुख देने वाले ऐसी पांच वृत्ति मानी जाती है। अनेक वृत्तियों को पांच वृत्ति में समेट दिया पतंजलि ऋषि ने। मन में जब तक वृत्तियां चलती रहेगी तब तक उसको भोगी माना जाता है, और जिस समय में चित्त वृत्ति निरोध के आपने साधना के द्वारा बताएंगे, साधना कैसे साधना ही करके, चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तभी योग माना जाता है। योग और समाधि में थोड़ा अंतर है। सारे समाधि को योग नहीं माना जाता है। चित्त के बारे में बताया था, वृत्ति से अतिरिक्त पांच भूमिका भी माना है, मूढ़ है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, एकाग्र है और निरुद्ध अवस्था, ये पांच चित्त की भूमिका मानी। वृत्ति अलग है, चित्त की भूमिका अलग है। हमारे अंदर हम देख सकते हैं हम किस भूमिका में है, मूड में है, क्षिप्त में है, विक्षिप्त में है, एकाग्रता में है अथवा निरुद्ध में है, हम स्वयं देख सकते हैं। मूड का मतलब है जहां तमोगुण प्रदान होकर रजो और सत्वगुण अनेक भाव होता है, अर्थात तमोगुण ऊपर रहता है, उसके बाद रजोगुण, उसके बाद सत्वगुण, तभी उसके अंदर एक किं कर्तव्य वृत्ति बनती है, उसका नाम है मूढ़ वृत्ति। लोग में बोलते हैं गज मूढ़ है, किसी काम का नहीं, मूढ़ वृत्ति होती। मूढ़ वृत्ति बना हुआ व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते, कितना भी समझा उल्टा आपको समझाने लगेगा, तमोगुण प्रदान होकर बनती है। दूसरी एक वृत्ति बनती है क्षिप्त वृत्ति मानते हैं, क्षिप्त वृत्ति उसको कहते हैं रजोगुण प्रदान रहता है, उसके बाद तमोगुण और उसको नीचे सत्वगुण को कुचल दिया, नीचे अंतिम में डाल दिया, तभी हमारे में मन में एक वृत्ति बनती है क्षिप्त, अर्थात चंचलता रजोगुण प्रदान होकर उस उद्वेग है, प्रवेश है, आवेश है, सारा वो चलता है, ये रजोगुण की वृत्ति है क्षिप्त वृत्ति। तीसरी एक वृत्ति बनती है भूमिका विक्षिप्त माना, लोक में जो विक्षिप्त कह दिया वैसा नहीं, मान लीजिए वैसा विक्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रदान रहता है, कभी कभी सत्वगुण भी उद्रेक होता है, सत्वगुण के बीच बीच में आके रजोगुण उसको विक्षेप करवाता है, इसलिए सत्वगुण मिश्रित जो रजोगुण है और तमोगुण है तभी विक्षिप्त मानते हैं। तीसरी भूमिका है समाधि भूमिका माना है शास्त्र। इसमें आप समाधि लगा सकते हैं, ये कोई समाधि लगा रहे इतने मात्र में वो योगी नहीं, सावधान होना चाहिए, क्योंकि तीसरे भूमिका में ही आप समाधि लगा सकते हैं। ठीक है, मन में जिज्ञासा हो सकती है, महाराज एक तो विक्षिप्त वृत्ति है, समाधि कैसे लगाएंगे, वो लगा सकते हैं। देखिए पूरा पुराण में उठा कर देखिए, महाभारत में जयद्रथ को देखिए, जयद्रथ दे दुर्योधन की जो बहन है दुश्शला, उसकी पति, उसके पति थे सिंधु देश के राजा। जिस समय में पांडव वनवास में थे, द्रौपदी गए थे जल लाने के लिए, मिट्टी के घगरिया लेकर, उसी मार्ग से जयद्रथ जा रहे थे घोड़े में सिंधु देश के, वो हस्तिनापुर से जा रहे थे सिंधु देश के। देखा द्रौपदी को अकेली को, यद्यपि वो संबंधी है परिवार की है, किंतु विनाश काले जिसके अंदर कामना उत्पन्न होते हैं तभी विचार नहीं करता। इसलिए शास्त्र में स्पष्ट बता दिया है जो कामी पुरुष है न भयम न लज्जा, कामी पुरुष को ना भय है ना लज्जा है, ना उसके अंदर भय रहती है ना लज्जा रहती। इतने जो परिवार के स्त्री है पूजनीय है, सोचना तो चाहता उनको, वो भी दूर के परिवार नहीं खास परिवार, और उसको उठा के ले जाते, चलो मैं पत्नी बनाऊंगा आपके, रथ में डाल के द्रौपदी को ले जाते। इधर युधिष्ठिर सोचते हैं द्रौपदी जल लाने के लिए गए, बहुत समय हो गया अभी तक क्यों नहीं आई, कोई ना कोई घटना घटी अवश्य होगा, क्योंकि युधिष्ठिर है धर्मात्मा है, थोड़े अपने परिवार में होते हैं उसके अंदर भान होने लगता था, इनको जहाँ होता तभी भी उसके मन में आया था, जो अजगर में लपेट दिया था इनको तभी भी युधिष्ठिर के मन में आया था। उन्होंने कहा भीम और अर्जुन को, देखो द्रौपदी कोई संकट में पड़ी है, आप जाओ देखो। दोनों जाते हैं, जाते समय में थोड़े से आगे जा रहे उसकी घगरे फूट गई, तभी सोचते हैं अवश्य कुछ अनर्थक हुआ है, घोड़े के जो टापू है जहाँ निशाना पड़े थे उसको देखकर दोनों आगे जाते हैं। बहुत लोगों से पूछते हैं यहाँ से कोई गया, हाँ गए बहुत दूर गए घोड़े से, एक व्यक्ति किसी स्त्री को ले जा रहा था बहुत दूर पहुंच गए वो। उतने में अर्जुन सोचते वहाँ पहुँचने के लिए समय लगेगा, अपना अग्नि अस्त्र प्रयोग करते, तो अग्नि अस्त्र के द्वारा जयद्रथ के रथ के चारों तरफ से अग्नि ही अग्नि। तभी बोलते द्रौपदी देखो ये गांडीव का धनुष है अर्जुन का, तो रथ छोड़ के वो भागने लग जाते हैं, तभी भीम उसको पकड़ देते, बाद में दोनों इतना मार देते उसको, तभी अर्जुन कहते हैं भैया इसको मारना तो ठीक नहीं, ये निर्णय करेंगे बड़े भैया ये निर्णय करेंगे क्या इसको दंड देना है कर। और दोनों उनको पकड़ करके युधिष्ठिर के पास ले आ जाते, युधिष्ठिर उनको खूब फटकारते हैं, निर्लज्ज व्यक्ति, परिवार के जो स्त्री को ऊपर तुम इस प्रकार करते, इतने भी तुम मृत्युदंड के अधिकारी, नियम के अनुसार तुम मृत्युदंड के अधिकारी, किंतु आपको मृत्युदंड हम नहीं दे सकते, यदि तुझे मृत्यु दंड दे तो हमारी जो बहन है दुश्शला वो विधवा हो जाएगी, उसके तरफ से देख कर मैं मृत्यु दंड नहीं दे रहे, किंतु अपराधी है आप। तभी उसके बाल मुड़वा करके पांच चोटी रखते सिर में, उससे अपमानित हुआ जयद्रथ सिंधु देश में नहीं जाता, उसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हो और जाके भगवान शंकर जी के समाधि लगाते हैं। शंकर जी प्रत्यक्ष भी होते हैं, उसको वर भी देते हैं, एक दिन के लिए चार पांडवों के ऊपर तुम हरी पड़े लेकिन विक्षिप्त वृत्ति के द्वारा समाधि को लगा दिया। जितने भी असुर देखिए बड़े बड़े साधन किया, वर्षों वर्षों तपस्या किया, समाधि उन्होंने भी लगा दिया। ब्रह्मा जी से वर भी मांगा, वो भी विक्षिप्त वृत्ति को अर्थात विक्षिप्त भूमिका में ही समाधि ले गए, एकाग्रता आदि के द्वारा नहीं। तो इसलिए विक्षिप्त भूमिका के द्वारा जो समाधि है उसको योग नहीं माना जाता, समाधि है योग कोटि में नहीं माना। तो ज्योति जो भूमिका है एकाग्र वृत्ति, उसके द्वारा यदि आप समाधि लगा रहे वो योग माना जाता है। और निरुद्धावस्था को लेकर यदि समाधि लगाते हैं योग माना। इसलिए तो चौथी और पांचवी भूमिका में जाके आप समाधि लगाते हैं तभी योग माना जाता है। योग का मतलब है सारा दुख, गीता में भगवान ने स्पष्ट बता दिया है छठवें अध्याय में, तम विद्या दुख संयोगा वियोगम योग संहिता। ये योग है, आंख बंद करके ऊपर चढ़ा दे वो योग नहीं है। तम विद्या हे अर्जुन उसी को तुम योग समझो, दुख संयोगा वियोगम, दुख का जो संयोग है उसका वियोग है वही योग है। भगवान यहाँ वियोग को ही योग बता रहे हैं, संयोग को नहीं। नया परिभाषा किया भगवान ने योग का, क्योंकि ऐसी जो योग का परिभाषा किया और किसी ने भी नहीं किया होगा। पतंजलि ऋषि भी उनके सामने फेल हो गए, क्योंकि पतंजलि तो ऋषि है, भगवान तो साक्षात भगवान है। इसलिए दुख का संयोग, दुख का संयोग किसको कहते हैं? दुखम नाम संसार। श्री गीता में देखे अशुभात मुच्यते, संसारी दुख है अथवा ये छह धर्म है दुख का कारण है। प्राण के दो धर्म है, मन के दो धर्म है, शरीर के दो धर्म है, ये दुख है। जब तक है हमारे साथ तब तक कोई भी सुखी नहीं हो सकता। ऊपर से भले बोले मैं सुखी हूँ किंतु अंदर से सुखी नहीं है, संतोष नहीं है वो व्यक्ति। इसलिए दुख है ये छह धर्म और तीन प्राण, और प्राण के दो धर्म है दुरा और पिपासा। मन और मन के दो धर्म है, उनका संयोग हो रहे हमारे साथ। शरीर और शरीर के दो धर्म है जन्म मृत्यु, इसी का संयोग है दुख है। ये जो दुख संयोग है उसका वियोग होना, अर्थात षड ऊर में रहे तो शिव, छह ऊर में से आप रहित होना ही उसी को यहाँ बता रहे। तम विद्या दुख संयोग वियोगम वियोग संयोग, सारे दुखों को वियोग करने वाली जो समाधि है वो योग माना जाता है। ये तो आपके चौथे और पांचवे भूमिका में ही योग माना जाता है। दूसरा है योग का मतलब है योग परमात्मा का स्वरूप माना है। इस समाधि के द्वारा परमात्मा का हो जाते हैं, ये समाधि के द्वारा परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ये समाधि के द्वारा आनंद सागर में स्थित हो जाए वही योग है। बाकी जो समाधि है वो भोग है, बदला लेने के लिए लगा है, इसलिए वह योग नहीं माना है। पतंजलि सूत्र में महाभाष्यकार ने स्पष्ट किया है। इसलिए योग का मतलब या तो चित्त वृत्ति निरोध, अतः तम विद्या दुख संयोगा वियोगम वियोग संयोग। यहाँ जो योग बता दिया इसी को ही बता दिया है गीता का योग। ये जो योग भी है चार प्रकार के गिने हैं, चार प्रकार का योग माना। एक मंत्र योग है, दूसरा एक हठ योग माना है, तीसरा लय योग माना है, चौथा राज योग माना है। योग चत्वार प्रोक्त, चार योग माना है। मंत्र योग भी है। देखिए मंत्र है परमात्मा का स्वरूप माना है। परमात्मा के दो स्वरूप माने हैं, एक सूक्ष्म स्वरूप है, एक स्थूल स्वरूप। सूक्ष्म स्वरूप है परमात्मा का, वो केवल वेदांत गम्य है, अनोरणीया मातोमय्या सारे गुणों से रहित है, वो परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है। परमात्मा का जो सूक्ष्म स्वरूप का भी नाम है निर्गुण निराकार, सारे उपाधियों से रहित जो परमात्मा का स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, वो सूक्ष्म माना जाता। और दूसरा एक परमात्मा का है स्थूल स्वरूप है, सगुण स्वरूप है। क्योंकि जिज्ञासु है, साधक है, अलग अलग प्रकार के है, सभी को आप एक लाठी से नहीं हाँक सकते। रुचि नाम वैचित्र त्रिजुकुटिल नाना पद दशा, पुष्पनंद जी को रुचि अलग है। मेरे कोई रोटी खा रहे उसको बोलते तुम चावल खाओ, कैसा होगा? ये चावल खाने वाला है उसका स्वभाव है रोटी खाओ, नहीं होगा। वैसे ही अलग अलग व्यक्तियों के लिए वह अलग अलग बता, किंतु अंततः है वही जाना तो निर्गुण में, वही जाना पड़ेगा सब। तो अधिकारी भेद से उत्तमा मध्यमा अधम भेदा और सगुण का भी निरूपण किया, उसी का नाम है भगवान का स्थूल स्वरूप माना है, स्थूल शरीर माना है। तो पांच प्रकार से आलम्बन कर सकते हैं, शास्त्र में बता दिया है। सूक्ष्म तो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। स्थूल जो आ रहे हैं उपाधि के कारण, वहां भेद तो रहेगा ही। उसमें सबसे पहले स्थूल रूप में परमात्मा का भुवन को माना है। भूर्भुव स्वाह ये तीन लोक है, ये परमात्मा का स्थूल स्वरूप माना है। पहले भी एक दिन बताया था ये तीन व्याधि है, वो है परमात्मा का सिर है। वह नाम का व्याधि परमात्मा के हाथ है दो, और स्वाहा नाम का है जो पैर माना जाता है। ये परमात्मा का स्थूल शरीर है। और दूसरा है, इस प्रकार चिंतन नहीं कर सकते, उसे भी थोड़ा अधम अधिकारी है। सारा ब्रह्मांड को तीनों लोगों को परमात्मा शरीर से चिंतन नहीं कर सकता है, बुद्धि थोड़ी मंद है उसके लिए वहां विग्रह का विधान किया। परमात्मा का ये दूसरा स्थूल स्वरूप माना है। भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, विग्रह का विधान किया। देवी शिव के विग्रह की पूजा नहीं होती, लिंग के ही पूजा मानी जाती। विग्रह है दुर्गा है गणेश है विष्णु की होती, इसलिए विग्रह का विधान किया है। और थोड़ा उत्तम अधिकारी है उसके लिए तीसरा है भगवान का स्थूल स्वरूप बता दिया, ज्योति कह दिया। ज्योति का ध्यान करता है, भुवन का भी नहीं विग्रह का नहीं, विग्रह का जो अत्यंत मंदाधिकारी। और भुवन से अपेक्षा थोड़ा और भी उत्तम अधिकारी है वो ज्योति का ध्यान करता है। मधुसूदन सरस्वती ने स्पष्ट बता दिया है, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तम निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन यदि। ज्योति शब्द का उल्लेख, ये भी भगवान का स्थूल रूप माना है। और चौथा है या तो ज्योति या बिंदु भी माना जाता है। चौथा है आकाश ही परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। आकाश वही ब्रह्म स्तुति बोल रहे, आकाश को ब्रह्म रूप से चिंतन करने के लिए बता रहे, ये भी उनका स्थूल स्वरूप है चौथा। पांचवा बता दिया वहां नाद या शक्ति, या तो नाद को अथवा शब्द, शब्द भी परमात्मा का शरीर माना है, उसको भी हम आश्रय करके चिंतन कर सकते हैं। और छठवा परमात्मा का स्वरूप माना है मंत्र, इसलिए मंत्र को आश्रय करके भी आप परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। इसलिए स्थूल में छह माना है, भुवन है, विग्रह है, आकाश है, शब्द है और मंत्र, ये परमात्मा के स्थूल शरीर माना है, इनको आश्रय करके आप परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। किंतु सूक्ष्म में कोई भेद नहीं है, वो एक तत्व है, इसलिए यहाँ मंत्र योग कहा गया है। लेकिन मंत्र योग तभी जाता है परमात्मा के साथ जुड़ने पर योग बनता है, अन्यथा वो मंत्र केवल शब्द मात्र में अक्षर मात्र में रहेगा। जैसे काशी में एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, बहुत बड़े तपस्वी भी संत, बहुत बड़े तपस्वी और विद्वान भी। एक कोई व्यक्ति जो अधिकारी नहीं है गायत्री मंत्र जप करने का, उनकी शास्त्र में बता दिया इसका कोई किसी का दोष नहीं है, अनाधिकारी व्यक्ति, वो कहाँ पुस्तक से मंत्र लेके आया गायत्री मंत्र, और उस संत से बता दिया गर्भात्री जी से, महाराज आपका जो गायत्री मंत्र हमारे पास भी है, पैसा मना करते हो। हंस पड़े और कहने लग गए, नारायण जी हमारा मंत्र नहीं है, ये तो अक्षर है, अक्षर भी नहीं, लिपि है, अक्षर भी नहीं है, ये तो लिपि है, भूरबुहा लिखा हुआ। मंत्र तभी माना जाता है गुरु के मुख में जाके, गुरु के हृदय से निकल करके मुख से जो बाहर आता है तभी शिष्य के कर्म में पड़ता, तभी वो मंत्रत्व माना। आगम शास्त्र में स्पष्ट बता दिया षट करने गतः मंत्र, भगवान शंकर जी बता रहे हे देवी, छह कानों में गया हुआ जो मंत्र है उपले प्रक्षिप्त बीजवत, उपले मतलब पत्थर में डाली हुई जो बीज है कभी अंकुरित नहीं होगा, बीज अंकुरित वही होता है अच्छी जो उर्वर भूमि है उसमें अंकुरित होता है, पत्थर में आप बीज डालें तो सूख जाएगा, वही सही छह कानों में गया हुआ मंत्र है पत्थर में डाले हुए बीज के समान। भगवान जाने आजकल मैं से हजारों लोगों को मंत्र देते हैं, तो क्या होगा वही जाने, शास्त्र स्पष्ट का बता रहे मंत्र देने के समय चार कान ही रहते, दो गुरु के और दो शिष्य के, छठवें कान यदि तीसरा व्यक्ति यदि हो गया छह कान हो गए, भगवान स्वयं बोल रहे षट करने गता मंत्र, निषेध कर रहा है। इसलिए मंत्र में मंत्रत्व तभी रहता है, अन्यथा वो मंत्र नहीं रहा, वो मंत्र जिस परमात्मा के साथ स्पर्श हुआ है तभी वो मंत्र रहता है। व्याकरण के अनुसार भी देखिए मंत्री गुप्त भाषण है, अत्यंत गोपनीय जो होता है वही मंत्र है, मंत्र कोई प्रचार करने के लिए नहीं होता है, वो छुपाने के लिए अपने कल्याण के लिए होता है। सभी देखिए इतने बड़े बड़े ऋषि मंत्रों के द्वारा क्या नहीं किया, मंत्र में इतनी सामर्थ्य है। देखिए पुराण में आता है वह राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया था, भगवान वेद व्यास के पास गए थे पहले, और वेद व्यास उनके कुल गुरु थे, परंपरा से आए हैं पहले से, परीक्षित के पुत्र थे जनमेजय, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र थे जनमेजय, बहुत धार्मिक थे। राज्य के बाद जाके कहा भगवान मेरा कुछ भविष्य बता दीजिए, उन्होंने कहा बेटा भविष्य के विचार में मत जाओ, वर्तमान में जो आपके सामने है वो कार्य करो, भविष्य में भविष्य यदि बताए तो वर्तमान भी बिगड़ जाता है, कभी कभी भविष्य के बीच में वर्तमान ठीक चलता है, इसलिए मना किया। जो होना है होगा ही, इसलिए चिंता मत करो, तुम अभिषेक कार्य करते रहो, जो मैं बता रहा हूँ मार्ग से करो। किंतु मनुष्य कैसा क्या मानेंगे, नहीं मानते। हर एक व्यक्ति अपना भविष्य तक भविष्य के ऊपर दौड़ना चाहते, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, हर एक व्यक्ति में ये लालच रहती, वर्तमान को छोड़ जाते, हट पकड़ दिया। उतने में व्यास जी ने कहा, देखो मैं बता रहा हूं अनुचित है, तो अंतिम में बताया आप सर्प यज्ञ करेंगे और आपको कुष्ठ रोग भी होगा। जनमेजय ने कहा, नहीं करूंगा गुरु जी, सर्प यज्ञ में नहीं करूंगा, तो अवश्य करेंगे। वैसे ही हुआ, अंतिम में जाके उन्होंने सर्प यज्ञ किया था। तो सर्प यज्ञ करते हैं, ऋत्विक लोग है, ब्राह्मण मंत्र बोलते डाल रहे, एक सर्प आगे यज्ञ कुंड में गिर रहे, उसमें एक सर्प बचा था तक्षक नाम का, जिसने परीक्षित को काटा था, वो इंद्र के शरण में गए थे और इंद्र के सिंहासन में लपेट करके बैठा था। राजा जनमेजया पूछ रहे ब्राह्मण से, ब्राह्मण देवता क्या आ गए, क्या सारे सर्प नष्ट हो गए? उतने में जो ब्राह्मण है ऋषि लोग दिव्य दृष्टि से देख रहे, राजन अभी भी एक दो सर्प बचे हैं, एक आस्तिक, किंतु आस्तिक को कोई भी नहीं मार सकते, वो ऋषि है, और दूसरा एक सर्प है आपके पिता को, जिसने दक्षता तत् काट लिया था, वो तक्षक है। जनमेजय गाते उसको भी यहाँ ले आओ। तो ऋषि लोग बोल रहे, नहीं है, वो इंद्र के सिंहासन में लपेट के बैठा है, इंद्र ने उसको शरण लिया है। तभी जनमेजय राजा बता रहे हैं, मंत्र के द्वारा इंद्र के सिंहासन के सहित लेके आओ। ऋषि ऐसा मंत्र बोलते हैं, इंद्र का सिंहासन वहां से उठने लग जाता। तभी इंद्र दक्ष को कहते, आपको शरण में नहीं दे सकते, यदि आपको शरण दे तो मैं भी जाके अग्नि कुंड में गिर जाएंगे। दक्ष को छोड़ देते, उसी समय में आस्तिक ऋषि आके उसको बचाते। आस्तिक ऋषि ने सर्प कुल को बचा दिया था, और इधर जनमेजय का राजा का यज्ञ भी बंद करवा, इतने बड़े ऋषि थे, आते ही जनमेजय घबरा जाते और उसको प्रणाम करते जाके। ऐसा तो नियम है यज्ञ से उठने का, नियम नहीं, किंतु इतने बड़े ऋषि है ये भी है, कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं तभी उठने का नियम है, मंदिर में आप पूजा करते हैं तभी उठने का नियम नहीं है, गुरु अथवा कोई विशिष्ट है तभी उठने का भी नियम है। इसलिए देखिए वहाँ उज्जैन में शाप दिया था भगवान ने, तुम जाके चांडाली होने में हो, शिष्य थे किसी गुरु के, विद्या प्राप्त करने के लिए महाकाल की उपासना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे विद्या प्राप्त करने के, गुरु के आज्ञा मांग रहे, अचानक गुरु जी महाकाल में आ गए, उपासना में लग गए, गुरु जी के उठकर के प्रणाम भी नहीं किया, उतने में महाकाल रुष्ट हो गए। जिस विद्या के लिए तुम प्रार्थना कर रहे, विद्या ना दूर बात, तुम चांडाली होने में जाओ। तभी जाके वहां गुरु ने उनकी स्तुति किया, नमामि समीशान निर्वाण रूपम करके, ऐसा स्तुति किया गुरु जी ने, शंकर जी तो भोले बाबा है, प्रसन्न हो गए। उसके बाद प्रार्थना करते है, भगवान मेरे शिष्य ने तो इतना बड़ी अपराध नहीं किया है, आपने ऐसा शाप दिया। भगवान शंकर जी बोलते, यदि मेरे प्रति कोई अपराध करे मैं सहन कर सकता, गुरु के प्रति यदि आप अपराध करे मैं कभी सहन न कर सकता। बाद में उनको उपशाप भी दिया, बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे, बड़े बड़े ऋषि भी इनके पास आ जाएंगे, ये गुरु की कृपा। तो कहने के तात्पर्य ये है, कोई विशिष्ट व्यक्ति है तपस्वी जो आते हैं, उनके प्रणाम करने का नियम है, कितने भी अनुष्ठान में क्यों ना हुआ, वैसे ही वो जन्मेजय यज्ञ से उठ करके ऋषि को प्रणाम करते, तभी वो आस्तिक बोलते इसी समय में यज्ञ बंद करो, ये मेरी आज्ञा है। ऋषि का वचन कौन टालेंगे, यज्ञ बंद करते। और उसी समय में आस्तिक सर्पों को एक चेतावनी भी देता है, देखो आपका वंश को मैंने बचाया है, इसलिए मेरा यदि कोई नाम ले अथवा वहां बता दिया है सर्पा बसर्प गच्छत्वं भद्रं भद्रं सर्पयता गच्छत्, जनमेजय के यज्ञ में मैंने आपको बचा दिया है। किसी को सर्प का भय होता है, आस्तिक आस्तिक आस्तिक यदि कहे वो भय निवृत्त होगा, उसको सर्प भी नहीं कहे, यदि कोई काट दिया वो सर्प का हजार से टुकड़े, ये मेरा वचन है। महाभारत में है आस्तिक ने वचन दिया। कहने का तात्पर्य मंत्र में इतनी शक्ति है, मंत्र के द्वारा वहां तक बुला दिया, इसलिए वहां मंत्र योग कहा गया है। तो मंत्र योग में भी वहां भी अलग अलग माना है, वहां भी नियम भी बता दिया है, ये पांच प्रकार से शगुन उपासना कर सकते हैं मंत्र योग। पंचदेवता की उपासना माना है मंत्र को आलम्बन कर, पांच देवता है, आकाश तत्व का जो प्रतीक है भगवान विष्णु है, विष्णु का मंत्र लेकर आप विष्णु का ही उपासना कर सकते, और वायु है, वायु तत्व का जो प्रतीक रूप से भगवान सूर्य है, सूर्य की उपासना कर सकते, और अग्नि तत्व के प्रतीक रूप से माँ दुर्गा है, उसकी उपासना कर सकते, जल तत्व का प्रतीक रूप से गणेश है, गणपति की उपासना होती है, और पृथ्वी तत्व का प्रतीक रूप से भगवान शिव है। भले ही एक की उपासना कर रहे हैं, उपासना पांचों की भी करनी पड़ती है। नियम जो अपना इष्ट है ये दुर्गा है, वो प्रधान रहेंगे, चार उसके अंग रहेंगे, जिसका शिव इष्ट है शिव प्रधान रहेंगे, चार उसके अंग रहेंगे। इसलिए हम बता रहे कि जो मंत्र योग है, पांच सगुण उपासना अथवा भगवान का जो अवतार है अर्चावतार, उसके अनुसार उसका चिंतन कर सकते हैं। मंत्र की उपासना करते करते मंत्र योग के द्वारा जो समाधि लग जाती है उसे भी समाधि लग, मंत्र का मतलब केवल जप करना मात्र नहीं, उपासना माना है, जप करना भी एक प्रकार का है, वो जप नहीं है, वहां उसे समाधि नहीं लग सकती। इसलिए जो इस प्रकार जो सगुण उपासना है पांच देवतों की, उनकी उपासना करते करते मंत्र के द्वारा जो समाधि लगती है, उस समाधि का नाम शास्त्र ने बता दिया महाभाव समाधि। ये महाभाव रूप समाधि हो जाता है, मंत्र का चिंतन करते करते उस भाव में प्रवेश। भाव भी अलग अलग प्रकार से माने शास्त्र में, भिन्न भिन्न प्रकार का है, मूर्चना है प्रेमना है, अलग अलग मान। दूसरा योग है हट योग माना है, हट योग उसको कहते हैं स्थूल शरीर अपने अधीन कर। जो सामान्य व्यक्ति है शरीर के अधीन है, अपने अधीन शरीर नहीं है, क्योंकि हम यदि एक आसन में बैठेंगे तो पैर दर्द होते तुरंत इधर उधर करते, हमारे अधीन नहीं, शरीर के अधीन हम है। तो हट योग के द्वारा करते हैं, एक आसन वो सिद्ध करता है, पद्मासन हो अथवा सिद्ध आसन है, मुख्य रूप से दो माना है, साधक के लिए उत्तम साधन माना है या तो सिद्धासन अथवा पद्मासन, ये मुख्य माना है। तो किसी एक आसन को आप सिद्ध करते हैं और शरीर को बिल्कुल त्रिनुन्नतहा श्वेता श्वेतर में लगा है, छाती है गला है और सिर बिल्कुल एक समान होकर अभ्यास के द्वारा होता है, ये हठयोग से संभव है। अब जैसा जैसा करेंगे वैसा शिथिल हो जाएंगे, उसको खींच खींच करके प्रयत्न करना पड़ता है, ये अभ्यास है। तो इसलिए स्थूल शरीर को अपने अधीन करना, शरीर के अधीन नहीं होना, शरीर को अपने अधीन करना, और उसके बाद स्थूल शरीर यदि आपका अधीन हो गया तो स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर को भी अपने अधीन करना। क्योंकि आप ध्यान में बैठे, ध्यान तो अलग बात है, भले एकत्रित बैठ के दो अभ्यास करें। एक बार किसी ने प्रश्न किया था अच्छे संतोष, महाराज में बैठता तो है मन तो इधर उधर भागता है, क्या बैठना चाहिए अथवा नहीं चाहिए? मन तो दुनिया भर का चिंतन होता है। संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, चलो मन भागने दो, कोई आपत्ति नहीं, बैठो तुम, कम से कम ये स्थूल शरीर तो आपके वश में हुआ, स्थूल शरीर वश हो तो मन भी एक दिन हो जाएगा। यदि आप बैठ गए बिल्कुल, मन भाग रहे रे बेकार रह करके उठने से काम नहीं चलेगा। स्थूल शरीर यदि आपके वश में यदि आ गया, धीरे धीरे मन भी आना ही निश्चय। इसलिए पहले स्थूल शरीर को अपना वश में करके, वैसे मतलब सभी में बैठना हो खान हो, उसके बाद सूक्ष्म शरीर से उपलक्षण सारा इंद्रियों को, इंद्रिय भी चाहती है चटपट के और दौड़ो करके नहीं, उसको वश करना चाहिए। तो इनका जो वश करने के बाद धीरे धीरे वो अपने साधन में करते हैं इष्ट के निरंतर हट पूर्वक। जैसा मान लीजिए कोई जल नीचे के और बाहर है, उसको आपको बांध बांध के रोकना ही पड़ता है, वैसे ही इंद्रिय ही विषयों की ओर दौड़ती जाती है। तो स्वभाव इंद्रिय की, श्रुति भी बोल रहे परांच खाने मित्रेश्वर, उनको हट पूर्वक, पहले तो हट होना ही चाहिए नहीं तो नहीं चलेगा, इंद्रिय उनको छोड़ेंगे तो वैसे ही चलेगा, अरे मेरा प्रारब्ध में जाने तो नहीं चलेगा। उपनिषद में स्पष्ट बताया पुरुषार्थे नहा, भावना उपनिषद में बता रहे भगवान राम जी हनुमान जी, ये हनुमान पुरुषार्थ के द्वारा मन को निग्रह करो, पहले बाह्य वस्तुओं को निग्रह करो, उसके बाद आप ध्यान करो, उसके बाद परमात्मा ने भावना उपनिषद में मुक्ति उपनिषद। तो इसलिए बता रहे पहले स्थूल शरीर को वश किया, उसके बाद सूक्ष्म शरीर को वश करने के बाद अपना इष्ट का जो चिंतन करते हुए हठ योग के पूर्वक, उसमें भी अंग बता दिया है, उसके भी 7 अंग माना है। ये सारे अंगों के सहित आसन है, मुद्रा है, प्राणायाम है, सारे वर्णन किए हैं योग सूत्र में, बहुत विस्तार बता। इसके द्वारा जो ध्यान करता है, हठ योग के द्वारा जो ध्यान करता है, ज्योति का ध्यान करता है। क्योंकि आपका स्थूल शरीर में वशी में हो गया, सूक्ष्म शरीर में वशीभूत हो गया, उसके बाद ज्योति का ध्यान करता है और प्राणायाम आदि के निरोध होने वाले उसके जो समाधि है महाबोध समाधि माना जाता है। हठयोग के द्वारा जो समाधि लगाते हैं उस समाधि का नाम है महाबोध नाम का समाधि। तीसरा योग बता दिया लय योग, इसके विषय में हम लोग कल चिंतन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेः मूर्तिभेदविभागिने रोमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः।